lingi na koka mwa mokonzi monena zana bomoi Uzali oya simbi bomoi langa Bipai na che motema bipai miso nangeza kotala Uzali likonzi ya bomoi ya basantu Eki melo nanga uzali nzela bipai na kota moraka Papa yozali malamu mingi ponangai Ise kwa li abaye bakenda onelike ako sekwa Lolo biyoza moninga nanga Yelongeza na yo ebipa yoza lindeza marango Kolo yoza linyoso ya motu ya Mubateli nanga bipai na kona mote mandai Uzali oyo mosusu azali teo Ilobali ya bomo ibipai na fanisa elikia Papai uzali malamu mingi ponangai Nise kwa li abaye bakenda onelikia ya kose kwa Pese ngonangai Bilembo ya bonsomi Oyo mokile kokiko pesate Bibaina suki Angweza sukateo Ubiya nonanga Bisimba minayo Mosungi na bato Ozali nzambe Ozana sukateo Mosungi na bae Balemba ope babungisa helika Yon simba nyoso Nangu ya yalilo banayo Mokeli monene ozambe na biso ozakosa Ozali oyo afandi na motema na ngai pe asunga kanda Nakota na kembo na yoye Ozali oyo atondisa likolo na se na bonzambe na yo Po miso ni kufisa yoye Ozali oyo afandi na motema na ngai pe asunga kanda Akota na kembo na yoe Ozali oya tondisa likolo na se na bonzambe ayo Omiso mikumisa yoe Ozali likonzi ya bomo ya basantu Eki melo nanga ozali nzela bipai na kota mbolaka Papai ozali malamu mingi ponangai Ise kwa li abaye bakenda onelikia ya kose kwa Ozali oyo mosusu azali teo Ilobali ya bomo ibipai na fandisa elika Papai ozali malamu mingi ponangai Ise kwa li abaye bakenda onelikia ya kose kwa Ozali nzambe ozana suka teo Mosungi na bae bale mbao peba bungisa elikia Yo simba nyoso nangu ya yalilo bana yo Mokeli monene uzambe na biso oza kosala Oza linzambe oza nasuka teo Mosungi na bae bale mbao peba bungisa elikia Yo simba nyoso nangu ya yalilo bana yo Mokeli monene o, zambe na biso, ozakosa.